Добрыя людзі, добрыя людзі, ну будзьце ж вы добрымі, хіба не бачыце, я па-за вамі. Марны вы, марна турботамі дробнымі сцежкі да сэрца майго пазаймалі. Я па-за вамі, не злуйцеся, любыя, гэта мінецца, я дзесьці часова, потым вярнуся, жывы, не загублены, потым, як вернецца роднае слова.